Elem Neşrah Leke suresi fert planında Cenab-ı Hakk'ın bir ferde inayetidir, fert planında zannediyorum, öyle anlıyorum. İman bazında meseleyi gerektiği ölçüde işte temsil etme, gerektiği ölçüde bir hizmet sergilemeye delalet ediyor. Bu mebde'in biraz sonrasında nazil olan bir ayettir. Tam başlangıç değil çünkü başlangıç ikradır, belki vadduhadır. Ondan sonra belki Elem Neşrah Leke nazil olmuştur. Ondan evvel Fatiha nazil olmuştur. Müddessir, Müzzemmil sureleri nazil olmuştur. O bakımdan baştan biraz sonra. Orada görüyoruz ki Allah Celle Celaluhu en başta Elem Neşrah Leke sadrek diyor. Allah senin sadrine inşirah vermedi mi? Kur'an'dan öğrendiğimize göre sadrin inşirahı imana açılma demektir. Bakın Kur'an diyor فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah bir insanın hidayetini murat buyurmuşsa onun sadrını, sinesini İslam'a açar. Başka bir yerde اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah'ın İslam'a sadrını, sinesini açtığı fehu ala nurin min rabbi. Nur tabiri de ayrıca kullanılıyor. Artık o bir nur üzerinde. İşte bu kalbi kasvet bağlamış bir insanla müsavi midir? İstifam inkari hayır değil. Ondan anlıyoruz ki elem neşrah leke sadrek derken Allah Celle Celaluhu evvela sadrın, sinenin imana açılmasını söylüyor. İşte bu birinci fasıldan sonra elem neşrah leke sadrek ve vada'na anka vizrek ellezî enkada zahrek. Belini çatır çatır çatırdatan bir yük diyor bu. Evvela mesuliyet hissine, mesuliyet duygusuna açık bir sinenin ızdırabını anlatıyor. O sine ki bir yerde toplumun dalalet, küfür ve küfranı karşısında Allah ona ızdırabından dolayı şöyle diyecektir. لَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفًا Neredeyse şu Kur'an'a inanmadıklarından dolayı esefinden öleceksin, çatlayıp gideceksin diyor. İşte böyle bir sinedir Efendimizin sinesi. Onun için Ebu Talib'in bir Er-Risale'de çağrıda dediği gibi Akkat nereden alıp konuşturuyor onu bilemiyorum, siyerde görmedim ama gördüğü bir yer vardır herhalde. O tepeden, o yukarıdan insanlara insan daha farklı bir bakar. Onları daha bir farklı yeni ifadesiyle algılar, imtisas da bulunur. Sadrı sinesi dert ve ızdırap, şakakları zoklayan, kasıklarını tutarak gezen insanların iftihar tablosu, evvela o büyük misyona, büyük vazifeye liyakatını izhar ediyor, ortaya koyuyor. Allah Celle Celaluhu sadrına, sinesine inşirah vermiştir. Fakat bu sorumluluğu hayatının her zerresinde ve zaman olarak her saniyesinde, her salisesinde, her aşiresinde duyuyor. O kadar ki o toplumun içinde yaşamak yaşanılmaz bir hal alıyor da tahammül fersa derlerdi eskiler. Yani sırtınıza yükleseler belinizi kırar, götüremezsiniz. İşte bakın burada diyor ki اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ Yükü, ağırlığı, belini kıracak gibiydi. İşte biz onu kaldırdık. اَلَّذ۪ي اَنْغَدَ ظَهْرَكْ Belini kıracak, o yükü senden kaldırdık. Sonra üçüncü planda وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ Her yerde yad-ı cemil oldun ve anılıyorsun. Evet, sıkıntılar devam edecek ama fakat Cenab-ı Hakk'ın teselli vahşi olan ifadesi bence o sıkıntıları aşmamıza yeter ve artar. İnne ma'al usri yusran fe inne ma'al usri yusra. Her kolaylıkla beraber bir zorluk, her kolaylıktan sonra bir zorluk, her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Yeknesak olmayacak bu iş, muttarit olmayacak. İnişlerle beraber çıkışlar da olacak. Olacak ki biraz sıkıntı olsun. Sıkıntı olacak ki biraz sevap kazanılsın. Em hasibtum en tedhulul cennet وَلَمَّا يَئْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden evvelkilerin başına gelenler, başlarına gelenler başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Ne oldular? Demir testerelerle doğrandılar. Etleri kemiklerinden ayrıldı. Bu Buhari'nin rivayet ettiği Habbab bin Eret vasıtasıyla bir hadistir. Hendeklere yatırıldılar. Ortadan ağaç gibi biçildiler. Sonra demir taraklarla etleri kemiklerinden ayrıldı. Allah Resulü'nün beyanıyla dinlerinden dönmediler. Zorluklar yaşandı. Yaşanacak ki biz ukvaya talibiz, kazanalım. Yaşanacak ki cennet elde edilsin. Yaşanacak ki cennetin binlerce senesi bir dakika rü'yeti cemaline mukabil gelmeyen Cenab-ı Hakk'ın bütün güzellikler kaynağı cemalini görmeye muvaffak olalım. Yaşanacak bunlar. Çünkü her türlü muvaffakiyet bin türlü mahrumiyetin verasında elde edilir. Katlanacaksınız ki belli şeyler elde edebilirsiniz. Onun için inne ma'al usri yusran fe inne ma'al usri yusra fert planında Efendimiz'edir. Çünkü ilk dönemde Hazreti Ebu Bekir'in ifadesiyle yani değirmen taşları arasında insanlar öğütülür gibi öğütüldüğü bir dönemde, bıçakların gayızla bilendiği bir dönemde, kılıçların nefretle, kinle başlarda helezonlar çizdiği bir dönemde Müslümanlık yaşanıyordu. Bütün bunları Efendimiz hem kendi ızdırabını hem de sahabinin ızdırabını ruhunda yaşıyordu. Onun için Allah ona diyor ki inne ma'al usri yusren fe inne ma'al usri yusra. Evet, bir Poyraz esecek, arkadan bir de Meltem esecek, bir Saba esecek. Lahut aleminden, ötelerden tatlı tatlı kokularla gelecek ve ruhlarınıza inşirah saçacak. Ama bu arada bir de bakacaksınız, işte kar, kış, buz yeniden ortalığı sardı. Sarsılacaksınız. Sarsılırken yine hadisin ifadesiyle müminin hali gıpta edilecek bir haldir. Bela ve musibet isabet ettiği zaman sabreder, sevap kazanır. İyiliklere mazhar olduğu zaman şükreder, yine sevap kazanır. Bu mümin içindir. Müminden başkası için de müyesser değildir. Sen böyle iki kanatlı, bir belaların hırpaladığı bir insan olarak, bir de sevapların coşturduğu, şahlandırdığı bir insan olarak zirvelere doğru koşacaksın ki cennetin yolu zirvelerden başlıyor. Evet, her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Zorluklar aşılmaz hale gelince o da çok büyük, artık çok geniş dairede cereyan edecek bir kolaylığın başıdır ki hadis diye rivayet edilen bir şey vardır. Zannediyorum Maktul Sühreverdi'nin sözü, işteddi ezmetu tenferici, karar kararabildiğin kadar, çünkü kararmanın son noktası aydınlığa açılma faslıdır. İşte Allah'ın imdadı, bazı tazyiklere maruz kalacak, iradi gayri iradi bazı sıkıntılar yaşayacaksınız ama bileceksiniz ki iradeniz onun mükafatını görecek, vicdanınız onun mükafatını görecek, ruhunuz onun mükafatını görecek, Latife-i Rabbaniye mükafatını görecek. Latife-i Rabbaniye Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede ile serfiraz olacak. Vicdan imandaki zevki cennet gibi yaşayacak. Ve sizin hissiniz, şuurunuz bunlar da inşallah cennete birer merdiven, nurdan birer helezon haline gelecek. Ve burada bir şeye dikkati daha çekiyor. فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Sürekli hizmet içinde bulunacaksınız diyor. Bir hizmetten farig olunca hemen ayrı bir hizmete gireceksiniz. Öyleyse hizmetten farig olma ne demektir? İş değiştireceksiniz. Bazı işleriniz olacak ki bunlar zihninizi yoracak. O zaman kalbinizi devreye sokacaksınız. Adeta otomatik bazı aletler devreden çıkarken bazılarının devreye girmesi gibi, aklınız devreden çıkınca kalbinizle, hislerinizle, şuurunuzla, vicdanınızla devreye gireceksiniz. Bu defa vicdani yorgunluğa maruz kalınca bu defa aklınızla devreye gireceksiniz. Hayatınızı öyle sistemleştireceksiniz ki hizmet edeceksiniz. Ama dinlenmek istediğiniz zaman dersten yorulacaksınız, çalışmadan yorulacaksınız. Hatta terbiye adına sinirden gerilecek ve yorulacaksınız. Dinlenirken de oturup acaba bunları nasıl hallederiz diye onların müzakeresini yapacaksınız. Böylece bir hizmetten başka bir hizmete girecek ve böylece sizi sarabilecek, karşınıza çıkabilecek sıkıntılara karşı hazırlıklı olacak ve onları bunlarla savmaya çalışacaksınız. Size kolaylıktan sonra zorluk geldikçe, zorluktan sonra kolaylık geldikçe, siz de bir işten farig olduktan sonra başka bir işe girecek, her zaman Allah'a sığınacak, Allah'a dehalet edeceksiniz. Böyle Allah'a dehalet edecek, bu onun bizi o sürden yüzse ulaştırmasını isteyeceğiz. Gece ve gündüz gibi zaten bunlar birbirini takip eder. Hiçbir zaman geceler temad etmediği gibi gündüzler de temad etmez. İnsanda kabz ve bast haliyle aynen bu durumu yaşar ve insan sıkıntılı haliyle, mazhar olduğu kolaylık durumuyla hep bu durumu yaşar. Bu durumlar münabe suretiyle böyle başımıza geldikçe biz de Allah'a değişik şekillerde müracaat ederek bunları aşmaya, savmaya çalışacağız ki bu fert planında bir vazife ve bir sorumluluktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu sure anlatılırken de bir minnet olarak anlatılır. Çünkü bundan evvelki surenin sonu şudur: وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. İki sure arasında ciddi irtibat vardır. Şimdi gelelim sana, sen Rabbinin senin üzerinde olan nimetlerini yad etmelisin. Sanki aklına geliyor, diyorsun nedir Rabbimin benim üzerimde nimeti? Siz de diyebilirsiniz. Gelin Rabbinizin sizin üzerinizde olan nimetlerini yad edin. Ki biz buna tahdisi nimet diyoruz. Nedir Rabbin sizin üzerinizde nimeti? Elem neşrah leke sadrek. Senin sadrını, sineni İslamiyete açmadı mı? Belini çatırtatan o ağır yükleri götürebileceğin hale getirmedi mi? Senin usürlerini yüzle çevirmedi mi? Ve aynı zamanda bu sıkıntılar içinde ebedi cennete liyakatını hazırlama, istidadını ortaya koymak üzere bir vazifeden sonra başka bir vazifeye intikalini sağlamadı mı? Gibi minnet ediyor Efendimiz'e fert planında. Zannediyorum ben bu işi tam anlatamasam bile siz temiz vicdanlarınızla hem bu işi anladınız hem de sorumluluklarınızı idrak ettiniz, ediyorsunuz ve onun şuurundasınız. Ama toplum planında meseleye gelince bakın, aslında bu iki şey arasında ciddi bir irtibat var. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ. Mekke'nin sert havasında, kar, buz, dolu havasında, tıpkı o yalçın dağları gibi böyle sertlikleri içinde nazil olmuş bir suredir. Onun için Allah'ın tesellilerini ve tesliyelerini havidir. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ. O da sona doğrudur. Bu başa doğru diyelim, elem neşrah leke, o da sona doğrudur. Çünkü ondan sonra çok az yaşamıştır. İnsanların iftar tablosu 2 ay veya 3 ay. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ. Allah'ın nusreti, Allah'ın fethi geldiği zaman insanlar artık kitle halinde İslamiyet'e dehalet edecekler. Sona doğru اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ. Allah'ın nusreti ve fetih meydana geldiği zaman fevç fevç İslamiyet'e dehaletler olacaktır. Çağın insanının dediği gibi ağızlarımız Kur'an-ı Kerim'i okurken etvarimiz de onu yaşasak ve temsil etsek, sair dinlerin salikleri belki küreyi arzın bazı kıtaları İslamiyet'e dehalet edecektir. Burada da önemli şeylere temas ediyor. Bir, Allah'ın nusreti gelince, Allah yardım etmeyince, başka ayette de ifade buyurulduğu gibi Allah yardım etmeyince bir insan hizana uğramış demektir. Allah da size yardım etmişse sizi hizana uğratacak, rezil ve rüsva edecek kimse yoktur. Allah sizin kuvvet kaynağınızsa, bu Ebu Süfyan'ın yine Muhammed Mahmud Akkad'ın söylettiği bir söz var. Hint'le konuşurken şöyle der: bir adamla savaşıyoruz, savaşma mecburiyetindeyiz ki kuvvet kaynağını bilemiyoruz. Evet, sizin kuvvet kaynağınız Allah'ın size vaat ettiği nusrettir, güçtür ve kuvvettir. Ebu Musa Eş'ari'nin rivayet ettiği hadis açısından ele alacak olursak, Efendimiz buyuruyor ki sana cennet hazinelerinden bir hazine haber vereyim mi? Mescitten çıkarken hatırlattım, haber ver ya Resulallah, vaidde bulunmuştun. Buyurdular ki la havle ve la kuvvete illa billah. Her şey Allah'ın havliyle ve kuvvetiyledir. Musibetler onunla aşılır. Hayırlara, hasenatlara onunla ulaşılır. İbadet-ü taat onunla yerine getirilir. Günahlardan ancak Allah'ın havliyle ve kuvvetiyle kaçınılır. Allah'ın nusreti gelince o zaman fetih olur. اِذَا جَاءَ نَسْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Fetih de gelecek. Nusretin mülazimi gibi. Sonra يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Burada kitle ruh haleti de değerlendirilecek. Sadece artık insanlar içlerindeki iman gücüyle bir tarafa gitmeyecekler. Bazıları da yahu doğruymuş bu iş diyecekler. Şimdiye kadar geçirdikleri tereddütleri atacaklar kafalarından. Fevç fevç camiye koşacaklar. Kadın erkek fevç fevç İslamiyet'e dehalet edecekler. Ve biz böyle bir oluşumun satı mailinde bulunuyoruz. Bir arefe yaşıyoruz. Belki de Arafat'ta bir arefe yaşıyoruz. Duaların hora geçtiği, kabule karin olduğu bir zeminde, hicret zemininde, irşat zemininde, emru bil maruf nehyanil münker zemininde ki bu zeminlerin hepsi duaların kabul olduğu, hora geçtiği zeminlerdir. Böyle bir Arafat'ta arefe yaşıyoruz. Ve bir gün bu arefenin, bu Arafat'ın bayramı da gelecek. Fevç fevç İslamiyet'e dehalet edilecek. Alvar İmam'ını hatırlamamak mümkün mü? Söz sözü hatırlatıyor. Mevla bizi affede, bayram o bayram olur. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram olur. Bütün halk İslamiyet'e dehalet ede, bayram o bayram olur. Fevç fevç duhuller ola, bayram o bayram olur. Deyip uzatabiliriz bunu. İşte siz o bayrama da inşallah ulaşacaksınız. Ama bakın, başa doğru da Allah ne diyor yani? Allah'ın yüsrü usrün yanındadır. Diri etmeyin, paniğe kapılmayın, sarsılmayın. İnanıyorsanız bu da Kur'an'ın emridir. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Tasalanmayın, gevşeklik göstermeyin. İnanıyorsanız zaten baştan siz üstünsünüz. Allah kendi kullarını rezil sefil etmez. Siz inanmayı en üst seviyede ele almaya bakın ve iyi inanmaya çalışın. Allah kendi kullarını مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Rabbin sana ne darıldı ne de seni terk etti fehvasınca. Ne darılır ne de terk eder. Evet. Başa doğru olanda diyor ki bu zorluklardan sonra kolaylık gelecektir ama bence siz şöyle davranın. Bir ibadetten sonra bir ibadete intikal edin. Başta ibadet, sürekli. Gece gündüz ibadet, gece gündüz dua, gece gündüz münacat. Bir ibadet düşüncesinden sonra başka bir ibadet düşüncesi, bir ibadet planından sonra başka bir ibadet planı. Başta böyle yapılır. Ama sona doğru fethi oluyor. Bütün kapılar açılıyor ardına kadar. Onda da şöyle diyor Habibine. يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Öyleyse bu işleri kendinden bilmemenin ifadesi, her şeyi Allah'tan görmenin ifadesi olarak فَسَبِّهْ بِحَمْدِ رَبِّكِ Hamdü sena ile iki büklüm ol. Hazreti Ömer'in ifadesiyle ben biliyorum ki bütün bu muvaffakiyetleri sizi ihsan eden Allah'tır. فَسَبِّهْ بِحَمْدِ رَبِّكِ Evvela Allah'ı tesbih edin. Ne demek tesbih? Kainatta Allah'ın icraatında eşi menende olmadığını ilan edin. Ve aynı zamanda bu ilan içinde bir de Rabbinizin şu nimetlerinin doğrudan doğruya ondan geldiğini hamdü sena mülahazasıyla anın. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim deyin. Evvela her şeyi Allah'a verin. Ve Allah'tan gelen bu şeylere karşı da hamd ile iki büklüm olun. Kelimeleri yerli yerinde kullanmak, malzemeyi rantabl değerlendirmek, kelami ezeliden gelen Kur'an'a mahsus bir şeydir. Fesebbih bihamdi rabbik ve estağfirhu. Bir de istiğfar et. İhtimal aklınıza gelebilir. Gelir. Fakirin de gelir. Fukaranın da gelir. Başkasının da gelir. Her zaman diyemezsiniz. Değildir bu bana layık, bu bende. Bana bu lütfiyle ihsan nedendir? Nedendir acaba biz çok insanlar olmadığımız halde velilere, safilere, mukarrebine, ebrara lütfedilen bu lütufların sağanak sağanak başımıza yağması nedendir acaba? İnsan her zaman bu şuurda olamayabilir ve böyle diyemeyebilir. Onun için fevt edebilirsiniz, zuhula girebilirsiniz ve bir de bakarsınız kafanıza bir virüs girmiş. Nedir o virüs? Yahu epey bir iş yaptık yani arkadaşlarımızla. Ve böylece Allah'ın size olan lütfunu kendinize ve arkadaşlarınıza izafe ederek hiç farkına varmadan şirk çamuruna girmiş olursunuz. Ne yapacaksınız o zaman? Fesebbih bihamdi rabbik ve estağfirhu. İstiğfar ediniz. Kafalarınız, duygularınız, hisleriniz, hatta bazen hislerinizi de aşarak beyanlarınız bu yakışıksız şeylerle kirlenebilir. Kirletmeyecek, hemen istiğfara sığınacaksınız. Onun günahı yoktu. Ama Ayşe validemiz diyor ki, bu sure nazil olduktan sonra az yaşadı ama fakat her mecliste la akal 70 defa, 100 defa bazen Subhanekallahümme inni estağfiruke ve etubu ileyk diyordu. Neye diyordu bilemem. Allah ona demişti ki liyağfire lekallahümme teqaddeme min zembik. Geçmişini Allah bütünüyle bağışladı. Gelecekte de günahlara girmeyi sana memnu istikamet dedi. Girme fırsatı vermedi. İşte o kadar. Ama o durmadan Subhanekallahümme inni estağfiruke li zembi ve es'eluke rahmeteke diyordu. Evet. Demek birinci fasılda bize ibadetten ibadete, daldan dala konan kuşlar, çiçekten çiçeğe uçuşan arılar gibi sürekli vicdan peteğine bal özü taşıyan arılar gibi çalışmamız gerektiği misillü, işin sonuna doğru gelirken de Allah'ın bunca lütuflarına mazhar olup ve onu vicdanlarımızda duyunca bize fesebbih hamdi rabbike ve estağfirhu hakikatini temsil etmek düşüyor. Her şeyi Allah'tan bilmek, şeriklerin kolunu kanadını kırmak, onlara şu işimizde en küçük bir pay ayırmamak ve aynı zamanda sadece Allah'a hamd etmek, sonra Allah'a istiğfarda bulunmak, istiğfarı hiç dilden düşürmemek, kafamıza böyle çok uzaktan bile ilişen, takılan, yaptığımız, yapılan şu şeyleri nefsimize mal etme gibi yanlış mülazalarda hemen Allah'a dönmek, Allah'a teveccüh etmek. İnnehu kâne tevvâba. Zaten o tevbelere icabet eden, kendine dönenleri kabullenen, rahmetinin bağrına basan, hususi rahmet seraları altına alan, koruyan ve cennete liyakatını muhafaza eden Allah'tır. İnnehu kâne tevvâba diyor. Eğer biz mebdi itibariyle elem neşrah leke çizgisinde, münta itibariyle de İzâ câe nesrullâhi vel feth suresi istikametinde, yörüngesinde seyrimizi tabiri diğerle devam ettirirsek inşallahü teâlâ ahir zamandaki temsilciler olarak gelecek nesillerin yâd-ı cemil olmaya muvaffak olacağız. Rabbim bu inayetini üzerimizden eksik etmesin diyeyim. Hizmet eğer bir amelse umumi manada arz ediyorum. Keyfiyet onda bir niyet gibi ona gerçek manasını ve değerini kazandıran ayrı derin bir buğdudur. Hizmet bir namaz ise keyfiyet meselesi bu hizmet namazının bir bakıma ihlasıdır. Onda ortaya koyacağınız ihlas ve samimiyettir. Ancak onunla derinleşir. Namaz kendi derinlikleriyle sadece, yani sizin ihlasınızdan, samimiyetinizden, niyetinizden ayrı bir derinlik almasa, belki o sadece cimnastiğe, kültür fiziğe münhasır kalır. Siz ihlas ve samimiyetinizle ona ayrı bir derinlik kazandırırsınız. Oruç sizin niyetinizde ve ihlasınızla eğer bir derinlik kazanmasa, Cenab-ı Hakk'a ve ene üzdiubi dedirtebilecek bir seviyeye ulaşmasa, o da sadece bir perhizden ibaret kalır. Size sevabı olmaz onun.